إن شاء الله. سلامات بو بينمر. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله لا إله إلا هو. آمين بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج درو دیوار نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا دور ردیم. بارہ ربیع محمود اور محمد دو جگ کے سردار. حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار. جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا. رحمت کی سر والا قرآن کی تفسیر. حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم. آیا سراج منیر نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. محمد.